Pozwól, by klimat Cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują Ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Bilans jest lepszy, ale drogowe kontrole w tym roku trwały krócej. Za chwilę podsumowanie świątecznych wyjazdów Polaków. Nie sprawdza się reforma urzędów pracy. Ofert nie widzę, żeby mieli więcej. Na razie nie zauważyłem żadnej różnicy. Nie ma własnej inicjatywy ze strony urzędników. Tak mówią bezrobotni, za chwilę także o tym, jak tłumaczą się urzędnicy. Przeszedł po linie na wysokości blisko 200 metrów nad ziemią, bez zabezpieczeń i z zasłoniętymi oczami. W tym serwisie także o wyczynie amerykańskiego akrobaty. Policja chwali kierowców. W ostatni świąteczny weekend na drogach było znacznie bezpieczniej niż w ubiegłym roku. Ale choć wypadków było dwa razy mniej, to jednak ofiary śmiertelne wciąż jest ich bardzo dużo, informuje Katarzyna Balcer z Komendy Głównej Policji. Wstępne dane, które możemy podać, to jest 196 wypadków drogowych, do których doszło od piątku do wczoraj do północy włącznie. W tych 196 wypadkach zginęło na miejscu 20 osób. Warto tutaj podkreślać i mówić, że 8 z tych osób to są osoby piesze. Często niestety zdarzyło się, że osoby były zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów do noszenia odblasków, natomiast takowych nie miały. W ubiegłym roku w czasie trwającej 4 dni akcji Znicz na polskich drogach doszło do 338 wypadków, w których zginęło 38 osób, a 410 zostało rannych. W tym roku drogówka zatrzymała 910 pijanych kierowców, o ponad 400 mniej niż w ubiegłym roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że w tym roku świąteczny weekend był krótszy od ubiegłorocznego o jeden dzień. Była reforma w urzędach pracy, ale efektów brak. Dzięki zmianom, które weszły w życie pół roku temu, bezrobotni mieli szybciej znaleźć zatrudnienie, bo każdej osobie szukającej pracy od początku do końca miał pomagać specjalny doradca klienta. I właśnie tu jest problem, przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem wiceszef Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Aleksander Kornatowski. W kraju jest to, myślę, że około 500 osób na jednego doradcę klienta, czy w Niemczech, czy w Anglii, to jest kilkadziesiąt osób, a nie kilkaset. Fizyczną niemożliwością jest przede wszystkim i doradzić, i przede wszystkim skontaktować z pracodawcą przy tak dużej liczbie osób, bo przecież ten doradca klienta, on jeszcze wykonuje wiele innych czynności w urzędzie. Sami bezrobotni nie widzą żadnej poprawy, narzekają na długie kolejki i brak realnego wsparcia. Ja jestem po studiach magisterskich, a nawet szukam w sklepie pracy, żeby cośkolwiek się chycić. Nie bardzo jakieś oferty dostaję. Szkoda w ogóle pieniędzy, żeby tu przyjeżdżać, prawda? Czekać w kolejkach, jak i tak żadnych ofert pracy. No to co to za urząd pracy? Bo tylko zajmują oni pracę, prawda? A nie ma, żeby coś doradzili. Ofert nie widzę, żeby mieli więcej z tego indywidualnego podejścia. Przychodzę, mówię, że szukam. Tak, tak, coś tam może będzie. Proszę czekać. No, tak to wygląda. Na razie nie zauważyłem żadnej różnicy, jest tak obojętnie. Nie ma własnej inicjatywy ze strony urzędników. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wprowadzenie poprawek do reformy. Lotnisko w Balicach znów zakładnikiem mgły. Dziś widoczność jest tam ograniczona do 100 metrów, a to oznacza jedno – paraliż. Każdego roku właśnie z powodu mgły trzeba tam odwoływać około 700 lotów, a to około 2% wszystkich operacji. Według zapewnień sprzed kilku lat na lotnisku już dawno miał być zainstalowany system ułatwiający starty i lądowania w trudnych warunkach. Lotnisko stara się o system ILS drugiej kategorii. Do jego uruchomienia potrzebna jest aparatura pomiarowa, którą ma sfinansować Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jednak IMGW przez 2 lata nie potrafiło rozstrzygnąć przetargu. Teraz się to udało, jednak kiedy system zacznie działać, nie wiadomo. To jest proces, który od nas nie zależy w najmniejszym stopniu. Ja nie zaryzykuję podawania żadnego terminu. Mówi Urszula Podraza, rzeczniczka krakowskiego lotniska. System poprawi sytuację, ale nie rozwiąże problemu Balic. Te warunki, które u nas panują. To jest widzialność 150-200 metrów. Dlatego myśmy zaczęli już myśleć o kategorii trzeciej. Nawet trzecia kategoria ILS nie oznacza, że wszystkie samoloty będą mogły lądować w czasie mgły, ponieważ linie lotnicze muszą wyszkolić pilotów i zainstalować odpowiednią aparaturę w swoich samolotach. Winę za problemy lotniska ponosi po prostu jego położenie. Leżymy w kotlinie. Te mgły się gromadzą. No z pewnością też znaczenie ma tutaj smog. Decyzja o usytuowaniu lotniska w podkrakowskich Balicach zapadła w latach 60. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Chicago sukces. Słynny Nick Wallenda, pochodzący z rodziny akrobatów 35-letni Amerykanin, przeszedł po linie na wysokości blisko 200 metrów nad ziemią. Była zawieszona między budynkami, które dzieliła rzeka. Druga część spaceru polegała na tym, że zrobił to samo, tyle że z zawiązanymi oczami. Najważniejsze w tym wszystkim było to, że akrobata nie miał żadnych zabezpieczeń. Jego wyczyn na żywo oglądało 65 tysięcy ludzi, a miliony na całym świecie. Nick Wallenda pobił dwa rekordy Guinnessa. Pierwszy ustanowiony został podczas przejścia o nachyleniu 15 stopni. Wynikało to z różnicy pomiędzy wysokościami budynków. Podczas drugiego marsza Amerykanin miał zawiązane oczy. Nikt wcześniej tego nie dokonał. Sam start opóźniał się ze względu na silne podmuchy wiatru. Najtrudniejsze w tym wszystkim było dla mnie oczekiwanie, kiedy będę mógł rozpocząć zadanie, kiedy w końcu znajdę się na linie, a potem kiedy dotrę na drugą stronę. Byłem przygotowany dosłownie na wszystko, co może mnie tu spotkać, mówił po szczęśliwym dotarciu do celu Nick Wallenda. Dodał przy tym, że chodzi mu o wyzwanie i w ten sposób chce pokazać innym, jak można łamać bariery poprzez wiarę w to, co chce się zrealizować. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. Kolejna próba będzie na jednej nodze. Legia Warszawa wciąż liderem w T-Mobile Ekstraklasie. Przed własną publicznością w mocno rezerwowym składzie wygrała 2-1 z Ruchem Chorzów. Mieliśmy swoje szanse, przyznaje Łukasz Surma z Ruchu. Parę sytuacji można było rozwiązać spokojniej, dokładniej, niepotrzebna nerwowość. No troszeczkę wpadliśmy w taki dół mentalny. Brakuje większego ryzyka, mi się wydaje, na boisku. To trzeba wypracować na treningach, będziemy do tego dążyć. W pozostałych meczach Śląsk zremisował 1-1 z Lechem, Górnik Zabrze także 1-1 z Pogonią, a Zawisza przegrał 0-1 z Krakowią i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. To ciekawe, jak wyliczył jeden z portali internetowych, we wczorajszych derbach Manchesteru United wystawili najdroższy skład w historii Premier League. Łączna wartość piłkarzy przekroczyła 240 milionów funtów. I co? Smalling dostał czerwoną kartkę, a United przegrali z City 0-1 po golu Aguero. Przełamały się w końcu w Lidze Mistrzeń piłkarki ręczne MKS Selgros Lublin. Po dwóch porażkach nareszcie wygrały. Pokonały 35-31 mecz. W tabeli awansowały dzięki temu na trzecie miejsce. Do trzech razy sztuka cieszy się kapitan Selgrosu Dorota Małek. Niewiele brakowało z Bajamare, niewiele brakowało meczu z Larwikiem u siebie, ale tak naprawdę postawiłyśmy kropkę nad i, pokonując mistrza Francji. A w najciekawszym meczu Tauron Basket Ligi Górą Asseco Gdynia, które pokonało Stelmet Zielona Góra 72-68. To jej największy sukces w karierze. Magda Linette wygrała turniej w Ningbo. W finale pokonała w trzech setach Hinkę Wong. W turnieju ATP w Paryżu Marcin Matkowski, grający w parze z Austriakiem Melcerem, przegrał w finale z braćmi Brianami. Natomiast w singlu Nowak Djokovic pokonał Milosza Raonicza. Lewis Hamilton coraz bliżej kolejnego tytułu mistrza świata Formuły 1. Brytyjczyk wygrał Grand Prix Stanów Zjednoczonych, ale na świętowanie musi jeszcze poczekać. Drugi na mecie Nico Rosberg traci do niego 24 punkty, a to oznacza, że wszystko rozstrzygnie się dopiero w ostatnim wyścigu sezonu w Abu Zabi. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Ranek mglisty, głównie na północy, a także we wschodniej połowie kraju. W dzień pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć. Najwięcej słońca na południu. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny, ciśnienie spada. A temperatura w miarę wysoka, od 10 stopni w Suwałkach, 11 w Łodzi i Augustowie, 12 w Warszawie, Poznaniu, Toruniu i Lublinie, 13 w Trójmieście i Przemyślu, 14 w Bielsku-Białej i Pile, 15 w Szczecinie i Szklarskiej Porębie, a najcieplej we Wrocławiu, 16. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać się na notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3, grafiką 4 giga, dyskiem twardym 1 TB, 2 giga RAM za 1799 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Promocje na pociągi Intercity? Szkoda zachodu dla 30 zł. Lubimy rozrzutnych klientów. Informujemy jednak, że w PKP Intercity bilet kupiony wcześniej kosztuje nawet do 30% mniej. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Some of the girls have never been. I'm a teenage love bottoming, yeah. Oh! Slugs and spells are wrapped in me. Deep, me and me. Now I guess I'll have to tell them that I got no serum. Going to get my PhD. I'm a teenage love bottoming, yeah. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie doradca prezydenta, profesor Tomasz Nałęcz. Witam w Trójce. Witam państwa, dzień dobry panu. Przed wyborami samorządowymi rządowa pełnomocnik do spraw równego traktowania upomina się o kobiety w polityce i mówi tak. Jeśli kobiet nie ma tam, gdzie podejmuje się decyzje, to znaczy, że połowa społeczeństwa nie jest reprezentowana podczas podejmowania decyzji. Uśmiecha się pan? Uśmiecham się, bo akurat w przypadku Polski i polskiego rządu to brzmi trochę śmiesznie, no bo jeśli kobiet nie ma w polityce, w państwie, którego kobieta jest premierem, to w którym państwie one są? Natomiast nie dostrzega pan tego problemu, o którym mówi pani minister Kuszera? Jestem człowiekiem lewicy, to jest sztandar lewicy, równouprawnienie autentyczne, a nie rzeczywiste. Przypominam, zbliża się 11 listopada, 96. rocznica odrodzenia Polski. Wtedy Polską rządziła lewica, jeden z pierwszych dekretów lewicowego rządu. To było właśnie powszechne prawa dla kobiet, jedne z pierwszych w Europie, absolutnie tak. I uważam, to jest sprawdzone w Skandynawii, to już nie jest żaden, że tak powiem, wymysł teoretyków, tylko praktyka. Jeśli jesteśmy za autentycznym równouprawnieniem, to trzeba stworzyć rzeczywiste warunki takiego równouprawnienia. No między innymi przez pewną, na początku, formalną premię. Bo dzisiaj i tak w znacznie trudniejszych warunkach kobiety sobie w Polsce świetnie radzą. Chociażby, jak pokazuje przykład pani premier Kopacz. To nawiązując do słów pani minister Fuszery, zapytam, czy kobiety są obecne przy podejmowaniu decyzji w Pałacu Prezydenckim? Ależ oczywiście, że tak. No przypomnę tutaj panią minister Wójcicką, ale też ten stopień dyrektorski w pałacu jest wręcz nad reprezentacją kobiet. Przyjrzałem się na stronie, jak wygląda podział, jeśli chodzi o płeć. W kierownictwie Kancelarii Prezydenta 9 mężczyzn, 1 kobieta. Wśród doradców etatowych 6 mężczyzn, żadnej kobiety. Wśród doradców społecznych 10 mężczyzn i jedna kobieta. No i jest jeszcze pani dyrektor biura prasowego, kobieta. Jest jeszcze pani prezydentowa, proszę nie zapominać. To żadne stanowisko. To mamy raz, dwa, trzy, 4 kobiety. Zgoda. Panie redaktorze, przecież powiedziałem, jestem jak najbardziej za tym, żeby była wręcz instytucjonalna taka premia, zwłaszcza tam, gdzie Polacy mogą sami też ich wybierać. Jestem za metodą suwaka właśnie, jeśli chodzi o listy wyborcze. Ale jak ma pan myśli, dlaczego w Pałacu Prezydenckim taki jest właśnie układ sił, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn? Pewnie trochę dlatego, że prezydent Komorowski, który absolutnie ulega autorytetowi pani Anny Komorowskiej, swojej żony, w tych sprawach trochę jest takim liberalnym konserwatystą i nieparytetem się kierował, kiedy swoją ekipę kompletował. Ale proszę mi wierzyć, to nie jest człowiek, który by nie doceniał roli kobiet. A pan prezydent, tak jak pan, popiera te rozwiązania, na przykład, które są zawarte w projekcie ustawy suwakowej, czyli ta nieprzemienność kandydatów kobiet, mężczyzn na listach wyborczych, to jest rozwiązanie, któremu pan prezydent będzie sprzyjał? Urokiem pracy w kancelarii prezydenta jest to właśnie, że nie musimy wszyscy myśleć tak jak pan prezydent i w gronie zwłaszcza doradców, bo inaczej i inna jest kwestia z ministrami. Ministrowie to jest to bezpośrednie ramię prezydenckie. Tutaj jak się jest ministrem, prezydentkiem, to trzeba myśleć tak jak prezydent, nie ma innej możliwości. Natomiast doradcy są po to, żeby odzwierciedlać całą polską różnorodność i jesteśmy bardzo różni w swoich poglądach. Chociaż... No to jeśli chodzi o te kobiety i mężczyzn, to doradcy dlatego o tym mówię, że przecież powszechnie wiadomo, że prezydent nie jest lewicowych poglądów. Ja jestem człowiekiem lewicowych poglądów i prezydent, zatrudniając mnie w kancelarii, uszanował i nadal szanuje te moje poglądy. Zapytał pan mnie o moje zdanie. To ja tutaj szczerze powiedziałem i żadnej bury od prezydenta nie dostanę, ale mówię jako Tomasz Nałęcz, a nie jako nie jestem rzecznikiem prezydenta Komorowskiego. Poza tym w tej sprawie całe szczęście decyzje są w rękach większości rządowej i parlamentu, a nie prezydenta. Ale pan prezydent nie jest zwolennikiem suwaka? Nie chce tego rozwiązania? To trzeba pana prezydenta zapytać, nawet mogę z całą odpowiedzialnością, znając prezydenta Komorowskiego, powiedzieć, że żadne takie rozwiązanie korzystne, także jeśli chodzi o urzędowe rozwiązania, ustawowe, na pewno nie będzie przez prezydenta oprotestowywane czy wetowane. W tym tygodniu wiele pewnie interesujących wydarzeń w Sejmie nam się szykuje. Mogą między innymi rozstrzygać się losy Komisji Śledczej do spraw likwidacji WSI. To jest pana zdaniem potrzebna komisja? Byłem przewodniczącym pierwszej komisji śledczej. Świetnie wiem, że w polskiej konstytucji ta instytucja parlamentarna została powołana, żeby parlament mógł działać w sytuacji, kiedy państwo okaże się bezradne w jakiejś ważnej sprawie. I to jest taki moment? No, gołym okiem widać, że tak, skoro wymiar sprawiedliwości z tą sprawą sobie nie radzi i skoro trwają przepychanki, czy pan minister Macierewicz był w ogóle funkcjonariuszem państwowym, czy nie był. Co się wydaje dla mnie, ale nie jestem prawnikiem, no, dylematem absurdalnym, bo jeśli osoba nadzorująca służby, faktyczny szef służb specjalnych, nie był urzędnikiem państwowym, tylko osobą prywatną, to bylibyśmy jakimś ewenementem, gdzie prywatna osoba kieruje najwrażliwszym segmentem służb państwowych. Proszę spróbować zaparkować samochód pod siedzibą którejś ze służb specjalnych, to pan zobaczy, czy tam co prywatna osoba ma do powiedzenia w tej sytuacji. Bartłomiej Sienkiewicz jeszcze jako szef MSW ostrzegał przed powoływaniem takiej komisji. Mówił, że w Polsce komisja śledcza rzadko dochodzi do fundamentalnych rozstrzygnięć, natomiast bardzo często jest elementem bardzo brutalnej, bieżącej gry politycznej. I to jest druga część mojej odpowiedzi, bo chciałem zacząć tak, jak zacząłem, ale chciałem skończyć, ale pewnie za długo mówiłem, tak jak tutaj pan przytoczył zdanie ministra Sienkiewicza, zbyt długo też żyje i funkcjonuje w świecie polskiej polityki, żeby nie wiedzieć, że taka komisja w sprawach najbardziej wrażliwych, jakie mogą być, czyli w sprawach służb, już Prawda, starczy, że pan minister Macierewicz w tym świecie poruszał się ze zgrabnością słonia w składzie porcelany, który, jak wiadomo, więcej niszczy niż ustawia w tym składzie. To byłaby operacja na otwartym sercu przez ludzi, którzy z chirurgią nie mają nic do tej pory wspólnego. Więc zbyt wiele widziałem już jako przewodniczący komisji pierwszej śledczej, żeby nie przewidywać, że byłyby tam też sceny gorszące czy niebezpieczne dla państwa. Więc to jest potworny dylemat. To się powinno zrobić, ale jak się zrobi, to też będzie nie najlepiej, więc nie wiem. A w rozstrzyganiu... Całe szczęście Sejm będzie decydował. W rozstrzyganiu tego dylematu dla pana byłoby istotne to, w jakim jesteśmy momencie? Rok przed wyborami parlamentarnymi? Nie, czas jest jak najgorszy. To nie ulega wątpliwości. Poza tym pojawiła się znowu na nowo nadzieja, bo Sąd Najwyższy wyraźnie ofuknął Sąd Pierwszej Instancji, bo przypomnijmy, Sąd Pierwszej Instancji zwrócił się z formalnym zapytaniem do Sądu Najwyższego, czy pan Macierewicz był funkcjonariuszem publicznym, czy nie. Sąd Najwyższy powiedział, nie to, panowie sędziowie, jest ważne. Ważne jest zupełnie coś innego, a poza tym wy jesteście kompetentni i decydujcie. I więc... oddał sprawę do Sądu Pierwszej Instancji. Więc sprawa, droga sądowa nie została zablokowana. Więc ja bym chyba tutaj na miejscu parlamentu się wstrzymał, zważywszy też na tą temperaturę rosnącą bardzo szybko wyborczą. Ale pytam o tę temperaturę i o ten czas, bo pamiętam takie głosowania, jak chociażby w sprawie Komisji do Spraw Prywatyzacji PZU, gdzie było jeszcze mniej czasu przed wyborami, a komisja powstała. Pan także głosował za jej powołaniem w styczniu 2005 roku. Panie redaktorze, byłem wtedy posłem, no proszę nie wymagać od posła, żeby zachowywał się jak dziewica orlańska. No, wie pan, można wymagać, żeby posłowie... te argumenty, których teraz używa, też wtedy były dla niego istotne. Ale rzeczywiście, że były posłowie, tylko teraz patrzę na to z pewnego dystansu, bez tego zadymienia poselskiego głowy. No sędziowie, posłowie to są drapieżca. Pan oczekuje, żeby drapieżca zachowywał się jak roślinożerca. Roślinożercą to ja się stałem, opuściwszy Sejm. Politycy PiS-u mówią, że jeśli Sejm powoła komisję śledczą do spraw WSI, no to, jak rozumiem, jako ci drapieżcy będą domagać się postawienia przed nią prezydenta Komorowskiego. Najpierw niech Sejm powoła tą komisję na razie na mojego nosa. To jesteśmy dalej niż bliżej tej decyzji. Zwłaszcza, że nowa pani premier Ewa Kopacz jest za zajmowaniem się sprawami dotyczącymi i to dzisiaj normalnych ludzi, zabraniem się za bary z tymi problemami codziennej rzeczywistości. Tam się mleko rozlało dosyć dawno temu. Oczywiście dla pewnej przyzwoitości porządku prawnego to mleko trzeba powycierać, ale najlepiej, żeby to był wymiar sprawiedliwości. Jest nadzieja na to. Nie sądzę, żeby nowa pani premier tutaj chciała angażować swoją większość rządową w tą awanturę sejmową, bo to w szlachetnej sprawie, ale będzie awantura na 14 fajerek. Znaczy byłabym, powiem tutaj w trybie przypuszczającym. A dostrzega pan jako były szef Komisji Śledczej powody, dla których posłowie mogliby chcieć tak, zaprosić dostrzegam. Prezydenta przed komisję? Dostrzegam. Natomiast też przypomnę, że moja komisja i Sejm wtedy, kiedy moja komisja badająca Ferwina funkcjonowała, tą sprawą się zajmował. Jako przewodniczący komisji śledczej zamówiłem szereg ekspertyz. Przytłaczająca większość z nich mówiła. Polska konstytucja tak układa relacje między głową państwa i parlamentem, że nie ma możliwości wezwania prezydenta przed komisję. Jako przewodniczący komisji wtedy tak właśnie głosowałem w przypadku prezydenta Kwaśniewskiego i nie został on wezwany przez komisję, ponieważ zdecydowanie większość komisji uznała, że w świetle obowiązującej konstytucji, opieraliśmy się na tych ekspertyzach, nie ma możliwości powoływania prezydenta przed komisję. W tym tygodniu też w Sejmie wystąpienie szefa MSZ o polityce zagranicznej. To jest przemówienie konsultowane z Pałacem Prezydenckim? W sprawach dotyczących bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, przede wszystkim pani premier Kopacz, ale też i pan wicepremier Siemoniak i pan minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna no, na bieżąco współpracują z prezydentem, więc nie sądzę, podejrzewam, że prezydent dołoży starań, jeśli tylko jakaś, nie znam prezydenckiego kalendarza, jeśli jakaś tylko wizyta zagraniczna od dawna ustalona nie wchodzi w grę, to prezydent pewnie w Sejmie będzie, ale nie sądzę, że po to, że tam, żeby wysłuchać czegoś absolutnie nowego, że nie, to, co powie pan Grzegorz Schetyna, nie będzie zaskoczeniem, zwłaszcza, że pani premier, pan minister Schetyna podkreślają, w polskiej polityce zagranicznej jest pełna kontynuacja. No niewykluczone, że minister Schetyna będzie się musiał tłumaczyć z filmu promującego Polskę za granicą, z filmu zamówionego przez MSZ. Podoba się panu ten film? Wie pan, znam go głównie z omówień, bo jeszcze sobie go na, nie wiem, pewnie już jest na YouTubie. Tak, czy... można znaleźć w internecie i można zobaczyć to, co się nie spodobało wielu komentatorom, że w tym filmie Giewont pojawia się bez krzyża. No ale to widziałem akurat w komentarzach telewizyjnych, no ale rozumiem, że w scenie, która jest imaginacją chłopca, że z Giewontu wychodzą ci drzemiący w nim rycerze, zgodnie ze starą polską legendą. Natomiast... Rozumiem, że przyjmuje pan to, co mówi twórca filmu, że to jest wyobrażenie, więc trudno, żeby tam się pojawił ale krzyż. Ale to widać. Ale co jeszcze... ciekawe, krzyża nie ma też w przypadku sceny bitwy z udziałem polskich rycerzy i krzyżaków. To nie ma krzyży czarnych na białych krzyżackich płaszczach? Nie, proszę zobaczyć, co jest na głowie Witolda. Ale... Czapka bez krzyża. Ale na płaszczach krzyżaków nie ma krzyża? Nie, ja mówię o głowie i o czapce Witolda. Wie pan, jedno wiem na pewno. Kiedy minister Beck wygłaszał swoje expose, mówiąc o polskiej polityce zagranicznej, reklamówkami się nie zajmował, więc ja nie sądzę, żeby minister spraw zagranicznych mówił w tak ważnym momencie dziejów Europy, Polski, Ukrainy, koncentrował się na reklamówce. No to przecież nie minister kręci reklamówki. No. A nie sądzi pan, że to ciekawe czasy, że to Leszek Miller upomina się o brakujący krzyż na Giewoncie? Normalna sprawa. Ja już widziałem premiera Oleksego, który zaczynał urzędowanie od klęknięcia w Częstochowie. Myślę, że to akurat dobrze, że stosunek do wiary, do religii, do krzyża nie dzieli polskiej sceny politycznej. Proszę mi wierzyć. Nie znam twórcy tego filmu, ale na pewno prezydent, premier, ministrowie nie są przeciwnikami w Polsce krzyża. No, dzieje polskie są tak związane z katolicyzmem, że próbować oddzielać Polskę od krzyża jest absurdem. Doradca prezydenta Tomasz Nałęcz, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, Marcin Zaborski, kłaniam się państwu. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O!

na spotkanie z komentatorami. Krystian Hanke. Dziś w studiu Jerzy Domański, redaktor naczelny tygodnika Przegląd. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika W sieci. Witam serdecznie. Dzień dobry. To zaczniemy od spraw ukraińskich. Separatyści wybierali władzę na wschodzie tego kraju. No, co prawda tylko Moskwa jako jedyna uznaje ten wybór, ale wizja, że ta część Ukrainy jest dla Kijowa bezpowrotnie stracona, jest coraz bardziej realna. Czy tak można powiedzieć? Jerzy Domański. Tak, to jest pokłosie tych wydarzeń, które obserwujemy od kilku miesięcy i to jest tragedia przede wszystkim dla ludzi, dla Ukraińców, dla tych, którzy chcą integralnego państwa. Gdyby był realizowany scenariusz proponowany zresztą przez ministrów Sikorskiego, Niemca i Francuza, by doszło do przyspieszonych wyborów prezydenckich na Ukrainie, to bylibyśmy właśnie po tych przyspieszonych albo u progu przyspieszonych wyborów prezydenckich. Janukowycz przeszedłby do historii, na szczęście. Ukraińcy wybraliby bardziej odpowiadającego im prezydenta, a Ukraina byłaby cała. Ale przecież mówiło się o tym, że zawsze wschód jest bliższy Rosji, że głosuje inaczej. Czy to nie jest troszkę takie, no, ja nie twierdzę, że w 100%, ale udokumentowanie stanu, który był, tak? Znaczy, jestem daleki od tego, by rozbierać Ukrainę, zresztą tu i teraz nie moja to rola, ale... Muszę powiedzieć, że trochę nie zrozumiałem chyba tego, co pan redaktor Domański powiedział. Chyba, że zrozumiałem dobrze, ale troszeczkę mi się nie chce wierzyć, bo z pana wypowiedzi wynikało, tak jak ja ją zrozumiałem, że to Ukraińcy, którzy obalili skorumpowanego i fatalnego prezydenta w sposób całkowicie spontaniczny, są winni tego, że Ukraina się rozpada. No tak, czy to był sens pańskiej wypowiedzi? No absolutnie nie, bo przecież gdyby tak było, że cała Ukraina jednym głosem chciała wysłać Janukowycza w kosmos, to dzisiaj nie mielibyśmy tego podziału. Janukowycz do pewnego czasu przecież miał poparcie, nie został przyniesiony ani w teczce amerykańskiej, ani w rosyjskiej, został wybrany przez Ukraińców i to, że był jednym z dużej grupy skorumpowanych polityków ukraińskich, no to nie jest niespodzianka. Ja tylko mówię o metodzie rozwiązywania problemów politycznych. Ale muszę powiedzieć, że pańskie tezy mnie coraz bardziej zaskakują. One są wręcz chyba dosyć, szokujące. Powiedziałbym, rewolucyjne, jak na to jest polskie tylko powtórzenie, panie redaktorze, powtórzenie tego, co było w czasie rozmów. Jeżeli pan pozwoli mi się odnieść do tego, bo... twierdzenie, że podział Ukrainy dokonał się, bo pan pominął kompletnie czynnik zielonych ludzików i po prostu regularnej rosyjskiej inwazji na wschód Ukrainy. No, to było chyba bardzo później. Przepraszam. To było później. No nie, chyba, ale tu nie? Pan tworzy, tworzy pan jakiś taki dziwny mechanizm, z którego ma wynikać, że ten spontaniczny odruch Ukraińców spowodował rozpad Ukrainy i że nie byłoby tego, co się stało, czyli nie byłoby tego faktycznego rozpadu i oddzielenia wschodu, gdyby nie doszło do tego przewrotu. No, przepraszam bardzo, ale jednak jest tak, i myślę, że to warto podkreślać, że to Rosja wprowadziła swoje oddziały na teren wschodniej Ukrainy i Rosja oderwała po prostu w trakcie regularnej agresji, oderwała wschodnią część Ukrainy od tego państwa. I gdyby nie było rosyjskiej agresji, to Ukraina własnymi siłami, z tendencjami separatystycznymi by sobie doskonale poradziła. Nigdy nie jest tak, że wszyscy mieszkańcy są zadowoleni. W Polsce też, jak wiadomo, jest jakaś tam grupka Ślązaków, na przykład, którzy mówią o autonomii Śląska albo wręcz o jego oderwaniu. No to jeszcze nie znaczy, że ma tam zostać zorganizowane głosowanie i Śląsk ma zostać oderwany od Polski. No jednak muszę powiedzieć, że pańskie tezy są po prostu niesamowicie zaskakujące. No to są tezy, które w każdej poważniejszej gazecie unijnej są powtarzane od wielu miesięcy. Natomiast my jesteśmy swego typu skansenem, gdzie się prezentuje jedną bardzo właśnie taką publicystyczną i no nie opartą na faktach tezę, jak pan przed chwilą, redaktor Warzecha. A mogę spytać, w których gazetach unijnych takie tezy? No to... Może pan jakiś przykład podać, tytuł konkretny? Wszystkie, liczące się... tytuły niemieckie. Ale konkretny. Panie tytuł. Redaktorze. Gdzie pan to przeczytał? Konkretny tytuł. Która gazeta? Die Welt. Die Welt. Może a kiedy? Dawno temu? To są tezy powtarzane przez Niemców i Francuzów od samego początku, czyli od momentu, kiedy minister spraw zagranicznych Niemiec, minister spraw zagranicznych Francji i polski minister ówczesny Radosław Sikorski próbowali przekonać elity że ukraińskie, to, bo zginiecie, tak? Przekonać do pokojowego, opartego o ład konstytucyjny, przekazywania władzy. Dobrze, panie teraz... redaktorze, gdyby teza prawdziwa była pańska, to dzisiaj byłoby ekstra na Ukrainie. Natomiast dzisiaj jest tak, że liczymy tylko straty i liczymy trupy. Adwocem jeszcze Łukasz Warzecha i wrócimy do... Problemem jest, proszę pana, Rosja, a nie to, że Ukraińcy postanowili obalić skorumpowanego prezydenta. To Rosja jest problemem. Problemem są trupy tak. ludzi, Ukraińców. Tymi zielonymi ludzikami coraz głośniej straszy się także w innych krajach. No, siłą rzeczy gdzieś to tam jest z tyłu głowy w Polsce. Coraz głośniej mówi się o takich scenariuszach, choćby o tym, żeby o takich scenariuszach pamiętać. I też w tym kontekście dziś Tomasz Siemoniak w wywiadzie dla Tygodnika w Sieci zapowiada stworzenie oddziałów na wzór Armii Krajowej rezerwy. Nie Armii Krajowej. No tak, to też przedstawia Rzeczpospolita, akurat w sieci Gwardia Narodowa to jest nazwane. Chodzi o oddziały rezerwistów, no takich ochotników, którzy broni strategicznych obiektów, gdyby na przykład doszło do jakiejś sytuacji niebezpiecznej, wróg wtargnąłby. Czy to jest coś, czego Polacy oczekują, czy... Ja streszczę krótko ten wątek, ponieważ ja przeprowadzałem ten wywiad. Otóż chodzi o to, że Narodowe Siły Rezerwowe zostały zaprojektowane i funkcjonują do tej pory w ten sposób, że ci rezerwiści w razie potrzeby mają być rozdzieleni i przydzieleni do różnych jednostek regularnych, co powoduje, że w obsadzie, nie wiem, jakiegoś, czy to transportera, czy jakiejś wyrzutni rakiet, czy jakiegoś działa, nagle się znajdzie osoba, jedna albo dwie osoby dodatkowe właśnie z NSR, znalazłyby się. I ta koncepcja, chyba to po pierwsze nie jest do końca to, o co chodzi rezerwistom, którzy do NSR wstępują. Po drugie, to może powodować dezorganizację, no bo nagle przychodzą dwie osoby, które szły innym trybem szkolenia, tam jest reszta zgranej załogi, trzeba trochę czasu, żeby się zgrać. Stąd minister Siemoniak w tym wywiadzie zapowiada przekształcenie NSR w taki sposób, żeby ludzie, którzy tam wstępują, potem w razie potrzeby tworzyli normalne, zwarte jednostki, czyli coś znacznie bardziej przypominającego Gwardię Narodową Amerykańską, niż to jest w tej chwili. I mnie się wydaje, że to jest bardzo dobra zmiana. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to jest potrzebne. No jest potrzebne jak najbardziej, choćby dlatego, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą. I tutaj rzeczywiście minister Siemoniak zapowiada, że nie planuje powrotu do żadnej formy przymusowego szkolenia wojskowego, natomiast są poważne plany tego, żeby umożliwić chcącym się szkolić takie szkolenia. Bo ludzi jest naprawdę bardzo dużo chętnych. Jerzy Domański. No oczywiście mamy kłopot od czasu, kiedy armia jest z poboru. 90% młodych Polaków nie ma żadnego realnego kontaktu z podstawowymi elementami zachowywania się w trakcie zagrożenia militarnego. Nie umie się posługiwać bronią. Armia nie jest z poboru. Teraz mamy armię z poboru, czyli od tego momentu mamy kłopot z kwalifikacjami młodych Polaków na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia militarnego. I wszystkie działania, które miałyby ten stan rzeczy poprawiać, warto prowadzić. Moim zdaniem jest to taki półśrodek, czyli ci, którzy chcą, no to jest mały procent. Pan redaktor mnie odpytuje tutaj, Warzecha, o kraje zachodnie, no, więc nie jest mi obcy system szwajcarski, gdzie jednak w krótkim czasie mężczyzna ludność potrafi się zorganizować do obrony kraju. Musi pewne rzeczy przejść, niezależnie od tego, czy mu się to podoba, czy mu się nie podoba. I w tej akurat sprawie uważam, że należałoby w interesie właśnie państwa, tak szeroko rozumianym, stosować pewne zasady wymuszania nauki obronności. No tu pojawia się argument i moim zdaniem on jest celny, że rezerwiści muszą być bardzo dobrze wyszkoleni, ponieważ sprzęt jest coraz nowocześniejszy i oni muszą umieć go obsługiwać. Natomiast ja byłbym za tym, żeby przeprowadzać szerokie szkolenia z bardzo podstawowych umiejętności, choćby takich jak obsługa broni. ale nie jestem zwolennikiem powrotu do powszechnego poboru. Na koniec pytanie. Będzie druga tura w wyborach samorządowych w Warszawie? Bo dzisiaj sondaż Homo Homini dla Polska The Times wskazuje, że Hanna Gronkiewicz jest poniżej tego progu 50%. No ale jej kontrkandydat z PiSu ma niewiele ponad 20%, więc to jest jeszcze do uzupełnienia dużo głosów. No ja, jeżeli bym miał przewidywanie jakieś robić, tak? Czyli taka ruletka. Ruletka. Powiem tak, jeżeli kampania Jacka Sasina będzie wyglądała tak jak do tej pory, to ja o duże pieniądze nie, ale o małe, na przykład o 10 zł, gotówbym się założyć, że nie będzie drugiej tury. Ja sądzę, że będzie jednak druga tura. Kampania się dopiero rozgrzewa. Jeszcze mamy, ile czasu, tu może się stać wiele rzeczy. Hanna Gronkiewicz siedzi na minie, bo wystarczy byle co w Warszawie, jakiś większy kłopot i od razu będzie retorsja. Natomiast uważam, że to absolutnie zaniżone są wyniki Sebastiana Wierzbickiego, którego wszyscy chcą zepchnąć po prostu. Jeszcze jest Piotr Guział, o którym też akurat w tym badaniu się nie mówi, ale to bardziej sondaż partyjny był. Poczekamy, zobaczymy, jak zwykle w takich sytuacjach można powiedzieć. Łukasz Warzecha, Tygodnik w Sieci. Dziękuję. Jerzy Domański, Tygodnik Przegląd. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. And we fight to see justice. Floyd ponownie na pierwszym miejscu w ostatnim notowaniu listy przebojów. Urywki z rozrywki. Za 6 minut 9, dziś poniedziałek, a więc Dariusz Rządkowski. Tydzień temu słyszeliśmy wypowiedź bardzo życiową, nie ukrywajmy, wypowiedź pani Marii, a dziś pan Marian z Gdyni. Moja żona po każdych imieninach czy urodzinach zbiera pieczołowicie papier. Patrzy się wtedy na mnie, uśmiecha tym swoim najcudowniejszym, słodkim uśmiechem i mówi: nigdy nie wiadomo, kochani, kiedy może się przydać kawałek papieru. To samo robi ze sznurkiem. Ma już pewnie kilka kilometrów tego sznurka. Zwija go starannie, rozsupłuje supełki, znowu zwija i patrzy się na mnie, uśmiecha tym swoim najcudowniejszym uśmiechem. I mówi: nie wiadomo, kochanie, kiedy może się przydać kawałek sznurka. A ja wtedy dotykam swojej szyi i drżę. Tak mówi pan Marian z Gdyni. Dariusz Rządkowski. Brawa, brawa, oklaski. Dziękujemy, dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. My także się żegnamy. Zofia Kruszewska, Grażyna Mędrzycka i Marcin Łukawski. Po 9:00 Marek Niedźwiecki, audycja do południa. No i zapowiedź topu wszechczasów, bo będziemy głosowali to od dziś. Ale wszystko opowie państwu redaktor. Ja tak sobie rzuciłem szybciutko okiem na top wszechczasów z 1 stycznia 2014 roku. I padło na miejsce 77. I to jest to nagranie. What will you do when you get lonely? No one waiting by your side. You've been running much too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me on my knees, yeah. Dang it, darling, please. Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Darling, please lay down. Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of the situation, for I'm finally going insane. Please don't say we'll never find a way. Darling, please, lay down. Darling, won't you ease my worry?